Molt benvinguts i benvingudes, Jazznàtics. El programa per als aficionats al jazz obre les seves portes. I avui ja us ho dic per endavant, un programa eclèctic. Avui és un d'aquells programes que ens encanta, selecciona la música amb diferents artistes, formats, fer una barreja que ens ve molt de gust d'efectuar amb un programa com avui. We got to move just to stay alive. For some it's heavy and others light. Can't always tell under the sweet light. Life is sweet and life is rough. How do you know when you had enough? La música de Nils Landgren amb la seva Funk Unit obre les portes amb el programa d'avui en Finish What You Started. Soc Rafael Corbí, 60 minuts, o una mica menys, dedicats a jazz del bo. Seguim al vostre costat i ho fem ara mateix amb una de les peces de George Benson que es diu Breezin'. George Benson, amb un disc que publicarà conjuntament amb Al Jarreau, i aquest amb Rising, George Benson, guitarrista de jazz nascut el 1943 a la localitat de Pittsburgh. Seguim amb aquest programa eclèctic de jazz amb Sonny Rollins, In a Sentimental Mood. Sonny Rollins va néixer a Nova York el 1930, és saxofonista tenor i compositor de bon jazz al costat de gent com Coleman Hawkins, Lester Young i John Coltrane. Està considerat un dels més grans saxofonistes tenors de la història del jazz. Després de Sonny Rollins, amb Mark Kelso and the Jazz Exiles, en recobrem una cançó del seu àlbum Elements, del 2017. Aquesta peça que escoltarem a Jazznàtics porta el nom de Soul Ace. Thank you. has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down and down I go, round and round I go, like a leaf caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic. Diversos temes que hem escoltat amb aquest programa d'avui amb gent que ens ha acompanyat al ritme molt lent de Mark Kelso en The Jazz Exiles i el seu Soul Ace, però després també hem recordat la música de The Dorsey Brothers amb Glenn Miller i el seu Moonlight Serenade, o també amb aquest de Rose, Mary Clooney i el That Old Black Magic. Seguim, com hem dit des del principi, un programa absolutament eclèctic amb música molt diversa dins els ambients del jazz avui amb el nostre programa. Tant en tant ho fem i espero que sigui del vostre agrat. Jazznàtics, un programa en Rafael Corbí amb Bob Mamet i aquest tema anomenat Green Street de l'àlbum Beton Jazz del 1995. Un tema de Doris Day, a continuació, In I'm in Mood for Love, i després el jazz de Cooking with Jazz Quartet i Nightlife. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in as the stars we're under. Oh, is it any wonder that I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid if there's a cloud up above. If it should rain, thank you. Ha estat la presència d'aquest tema Nightlife a càrrec de Cooking with Jazz Quartet. Seguiu al costat de Jazznàtics a la recta final del nostre espai per aquesta setmana. Escoltem un clàssic, si us sembla, la música de Benny Goodman, de l'intèrpret nascut a Chicago el 1909 i que va morir el 1986 a Nova York. Ens porta aquest I'm Coming Virginia. Thank you. Anirem acabant amb el nostre espai a través de la música que ens porta Robin Wilson i aquest Love Bug, i ho farem amb el darrer dels temes que escoltem amb aquesta edició de Jazznatics. Es tracta de Robbie Parisian and the Latin Jazz Assembly. Des del Latino Jazz Club del 2014 ens acomiadem amb Clàudia. Salutacions a Rafael Corbí. Avui un programa diferent, però que espero que us hagi agradat. Fins la propera, a reveure.